Og dermed setter vi over til Brannstadion. Og her vi inne direkte fra Brannstadion, der kampen mellom Rosenborg og Brann nettopp avsluttet. Spillerne har forlatt banen, publikum gått hjem. Den eneste som tilbake en ung dame som står bastet og bundet til den ene målstolpen i Brannburet. Si meg, unge dame, hvem de? Vel, jeg trodde at jeg var prinsessen som ingen kunne målbinde.